طيب umemaliza na malengo ya kutumia utaratibu huu ni kwamba hii kwanza inasaidia watu kuzoea kusoma, na katika malengo ni kwamba nyinyi mliosoma hapa ni mabalozi kwa wale ambao hawakuwepo. Ukifika nyumbani utaona na rafiki yako, nimehudhuria semina, umesoma nini kwenye semina? Tumesoma athari za swala, na unifundishe na mimi, au utamfundisha nini sasa? Lakini hii inasaidia kufanya tasihihi. Labda huenda mtu jana aliandika makosa, sawa, kuna neno lilipita hakulisikia vizuri, na akamuuliza mwenzake, pia naye pia mwenzake hakusikia vizuri. Kwa hiyo tunaposoma kwa pamoja hivi anapata ile nafasi ya kuweza kusahihisha yale makosa ya jana. Lakini vile vile kuna uwezekano ikawa mtu jana hakuwepo, alichelewa au hakuwa na kitabu au alipata udhuru wa aina yoyote, kwa tukisoma kwa pamoja hivi pia naye anapata nafasi ya kuweza kukidiriki kile ambacho alikikosa jana. Kwa utaratibu huu ni mzuri, wala msione kama vile tunachelewa. Mimi kwa nimetenga kwamba tukimaliza kuswali mpaka saa 11:30 tukianza kusoma, hii nusu saa, hii nusu saa ya kusoma na kuulizana maswali. Kwa hiyo mimi niwaombe wale ambao majina yao yameandikwa humu wajitahidi kupitia hadithi, sawa, hizi siku tano hizi zitumie kwa ajili ya kusoma usiku, pitia hadithi, tamka yale maneno, soma kwa sauti, usome kimya kimya, kikaa tu na kitabu chako hivyo, soma na tarjama, isome kwa sauti. Kwanza ile hofu pia inapungua. Alafu nyinyi ni wanafunzi wa vyuoni, huenda baada ya huko mkapata nafasi mkawafundisha wenzenu huko vyuoni huko. Sasa ukiwafundisha wenzako, wafundishe kitabu chenye sahihi, sio ukawadanganya wenzako. Ndio. Kuna watu wanakaa wanadanganya wenzao, na mjinga lazima udanganywe tu. Anakwambia kutiba fi raqqin, ataandikwa katika mlango wa pepo. Thumma tubi'a bi tabi'i, kisha Allah tamridhia. Yule ambaye hakuwepo isabidi akubali, atahoji kwamba hapo umekosea bana, yeye hajui. Sasa wewe ambaye utakayepeleka ule ujumbe, basi peleka ujumbe uliokuwa sahihi, usipeleke ujumbe wa kimakosa. Kwa hiyo msijisikie vibaya. Sasa turudi katika maswali. Sasa nataka mtu mmoja asimame niulize swali huku haraka haraka. Lazima niulize maswali, lazima niulize maswali katika darasa ya jana. Mtu mmoja huku asimame, mwingine atasimama hapa, mwingine atasimama hapa, mwingine atasimama. Wewe simama tu nikuulize swali. Anza huku. Tuanzie huku. Au kuliani huku, kuliani kwangu, tuanzie huku. Yaani kwenye nguzo upande huu. Wale wanafunzi wa vyuo wale, wewe kaa chini upande huu. Simama nikuulize swali. Amtaki. Tuelezee wanafunzi wa chuo. Mimi nataka wanafunzi wa vyuoni, sitaki muumini wa msikiti. We yule kule, kachi, nataka watu wa chuoni tu, mimi wataalamu wetu watarajiwa. Tuelezee vigawanyo vya adhkari, vigawanyo vya adhkari. Mpetie maiki. Sogea, sogea karibu hapa. Vigawanyo vya adhkari haraka haraka. Sasa hapo ni maswali ya ufahamu tu, kwamba ulielewa vigawanyo vya adhkari. Tulielezea vigawanyo vya adhkari na maana ya adhkari ni nini. Hebu tuelezee kwa ikhtisar. Adhkari ni utajo wa Allah usiokuwa dua. Vigawanyo vya adhkari, adhkari zimegawika katika aina mbili. Zipo zile ambazo ni muqayyad na zile ambazo zipo yani zipo amu, yani zile ambazo zimefungamanika na kitu maalumu na zile ambazo hazijafungamanika na kitu maalumu. Usinielezee mimi. Sawa. Waelezee hawa, lau kama mtu jana hakuwepo basi aelewe kwamba jana tulisoma kitu kwa fulani. Sawa. Adhkari ambazo zimefungamanika na umaalumu, yani mfano zimefunganika na wakati, zimefunganika na kitendo, au zimefunganika na muda maalumu. Mfano adhkari ya kuingia chooni, hii imefunganika na wakati maalumu na sehemu maalumu, yani ule wakati. Sio wakati, sehemu. Sehemu maalumu. Hakuna muda kuingia chooni. Umefunganika na sehemu maalumu, yani ule wakati, sehemu ya haja chooni. Kwa unapoingia chooni unatamka ile adhkari ya kuingia chooni. Kwa adhkari hii haitotamkwa sehemu nyingine yoyote isiyokuwa chooni. Hata kama maana na ile dua unojikinga wakati wa kuingia chooni inaenea hata ukienda mfano majani, kwa sababu adhkari ya kuingia chooni unajikinga kutokana na mashetani wa kike na wa kiume, na sehemu mfano za majaa pia mashetani wanapatikana. Kwa wakati mfano unatembea majani, haitokuwa sahihi kutamka ile adhkari ya kuingia chooni. Hii itakuwa ni mfano wa adhkari iliyofungamanishwa. Na kuna adhkari ambazo zipo zimeenea, mfano subhanallah, la ilaha illallah, yani adhkari hizi unaweza kutamka muda wote ambao si katika sehemu zile ambazo zimekatazwa adhkari, mfano chooni. Mfano unatembea, kwa hapa unaweza ukatamka adhkari hizi na kumsabihia. Jazakallahu khair. Kwa faida ya kuongezea hapo ni kwamba ikiwa mtu atakuwa amekwenda kukidhi haja sehemu za wazi, si ndio? Atasoma dua wakati gani? Atasoma dua wakati gani na hali ya kuwa hakuna mlango, ile sehemu ya choo ya kukidhi haja haijadhibitiwa. Atasoma dua pale ambapo amekusudia kukidhi haja. Mfano, wewe umekwenda na haja sehemu za wazi kwenye majangwa, baharini, wapi, ile dua utaisoma hatua moja kabla ile sehemu ambayo umekusudia kukidhi haja yako, ndio utaisoma ile dua pale. Sawa? Tayib. Haya. Mtu mmoja hapa asimame kabisa, na mtu mwingine huko asimame kabisa ili tuoke muda, tumulize swali. Hapa huyu ametoka upande huu, nataka upande huu hapa, baina ya nguzo hii na nguzo hii. Chagua kule katikati, simama, ongele mtu yote katikati pale, chagui pale, simama. Ushasimama pale. Aya, njoo hapa nikuulize swali. Tuelezee malipo ya adhkari za udhu. Malipo ya adhkari za udhu zote, kisoma hii unapata hivi, kusoma hii unapata hivi, kusoma hii unapata hivi. Tuisoma adhkari tatu. Elezea malipo ya adhkari za udhu. Waambie hao, usiniambie mimi. Bismillahirrahmanirrahim. Malipo ya adhkari za udhu. Mtu ambaye kwamba atasoma ashhadu an la, baada ya kutia udhu na akafanya vizuri katika udhu wake, halafu akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Atakayesoma adhkari hii baada ya kutia udhu, Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza mtu jina lake litaandikwa katika karatasi ngozi nyepesi. Sivyo hivyo, usidanganye wenzako. Atakayesoma adhkari hii atafunguliwa katika milango ya pepo, milango nane ya pepo itafunguliwa kwa ajili yake, na ataingia katika mlango wote anaotaka katika milango hiyo nane ya pepo. Hayo ni malipo ya kwanza. Hayo malipo mengine? Malipo mengine, tafuta mtu akusaidie, rafiki yako yoyote tu, haraka haraka tumalize, aje kutaja malipo mengine. Nani wewe? Hapo hana jina, wewe simtaje tu fulani. Hebu njoo elezee malipo mengine. Tumesoma makumba malipo ya adhkari baada ya wudhu, ametaja malipo moja tu, taja malipo mengine. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Ah, hakuna salamu alaykum. Wewe toa maelezo, hebu tuendelee. Majibu mengine ni kwamba litoandikwa jina lake katika ngozi nyepesi, halafu takuna, hiyo ngozi itakwenda kuhifadhiwa chini ya arshi, haitochanwa au haitokatwa mpaka siku ya kiyama. Malipo haya atakayesoma dua gani sasa? Dhikri baada ya kutawa kutia udhu. Ipi? Yoyote tu akisoma atapata hayo malipo, huko na dua maalum. Maalumu. Ipi? Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahirin. Hayo malipo uliyoyataja sio kwa dua hiyo. Hayo malipo uliyoyataja sio kwa dua hiyo. Tafuta mtu akusaidie. Kuu upande huu. Malipo haya aliyoyataja, mtu aje tusomee dua ya malipo haya. Nani? Tusomee dua ya malipo ya haya aliyoyataja ndugu yetu. Dua gani? سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. طيب هيا بعد mtu mmoja tuelezee sehemu nyingine ya malipo bado moja si ndio? Mlete mtu mmoja hapo tuelezee, bado kuna ujira mwingine hapo haujatajwa. Ujira tuelezee tu ule ujira ambao umetajwa katika hizi adhkari za udhu, ujira mmoja uliobakia. Njoo basi. Si huyo? Malipo mengine si yako matatu? Yako malipo ya aina tatu. Kuto imeshatajwa mawili, bado moja. Moja ni wajabata alaihi aljanna. Wajibata alayhi aljanna, atawajibikia yeye pepo, atamwajibikia yeye pepo. Malipo haya ni kwa mtu gani? Malipo haya, ashhadu an la ilaha illa Allah. Malipo haya ni kwa mtu anayefanya nini? Katika mali za kutia udhu. Akasema, akasema maneno sasa ndio akasema. Sio. Hayo malipo hayo. Hayo malipo hayo hayakuja kwenye adhkari, hayakuja na dua, imekuja na vitendo tu. Atakayefanya hivi na hivi basi atafanya hivi. So useme sijui, useme nimesahau. Useme sijui. Nani atakuja kutusaidia kumalizia? Hayo malipo wajabat lahul janna ni kwa anayefanya nini? Malipo kwa aliyetia udhu akaufanya vizuri udhu wake, kisha akasimama akasali rakaa mbili akajielekeza uso wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hayo ndio malipo yake. Jazakallahu khair. Hapa nani hapa utatujibia maswali yetu? Hapa wewe ulisimama si ndio, au shaghairishi? Njoo basi. Au chukua miki tu. Si waya unafika. Fika. Jana tulisoma nini? Jana tulisoma nini jana? Adhkari kabla sala. Hem tueleze ulivyo tueleze jana ulisikia nini wakati tunasoma jana? Ah, nilisikia kwanza ulifafanua maana adhkar. Tulifafanua maana adhkari. Ukasema kwamba adhkari ni kumtaja au kumkumbuka Allah. Na ukasema katika hiyo adhkari ndani yake tunapata dua. Lakini pia ukasema adhkari inaweza kukua katika moyo, ukakuwa tunamkumbuka Allah, au katika ulimi ukamtaja ukasema subhanallah bila moyo, au ukachanganya vyote, na hiyo ndio daraja bora. Lakini pia ukasema unaweza ukakaa bila adhkari, na hicho ni kigawanyo cha tatu. Tayib, mtu wa mwisho huko. Huyo huyo mpe nyuma yako. Mpe huyo. Tuelezee faida ulizozipata jana. Faida tulizozipata wewe mwenyewe katika darasa la jana. Umepata faida gani? Ambayo ukitoka hapo unaweza kumwambia mtu hiyo faida akaona amepitwa na jambo kubwa sana katika darasa la jana. Hebu tuelezee faida ambayo ukimuelezea mtu ataona kwamba da, basi jana kweli nilipitwa. Faida gani? Miongoni mwa faida ulizozipata kwamba kuna tuna urahisi wa kupata pepo. Na pia kufungua milango ya pepo nane, kuchagua tutakao. Kwa kufanya kwa kutia udhu tu na kusoma dua. Faida kubwa sana hiyo. Tayib, tumemaliza. Kiongozi au? Utaratibu huu unaonaje? Huu utaratibu tunakwenda nao unaonaje? Mzuri au mbaya? Tutumie utaratibu gani? Tutumie utaratibu gani? Mimi katika vitu vimefanya nifanye hivi ni kuwazindua ya kwamba hii semina sio sehemu za kuja kulala. Na kuja kupoteza mawazo. Sasa umekosa sehemu ya kwenda, basi kuna semina huko basi ukaja. Semina umekuja kusoma. Sielewa? Umekuja nini? Kusoma. Na ukitoka hapa unatakiwa utakaporudi katika mji wako, katika eneo lako, yule ambaye hakuja katika semina aone kuna tofauti umeipata, kuna kitu umekipata ambacho unaweza ukamshawishi mwakani tena semina kama hii kijitokeza asifanye uzembe wa kuja. Kwa hiyo kaeni msome, pitieni masomo mnayosomeshwa, si somo hili tu peke yake. Hakikisha ya kwamba kila somo linalosomeshwa walijua. Si lazima ujue neno kwa neno. Hata kule kujua tu ya kwamba jana tulisoma hiki, ustadhi alizungumza hili, umekaa na kalamu yako ukadhibiti, hizo ndio faida. Toka kumuelezea rafiki yako, kumuelezea dada yako, kaka yako, mama yako, mjomba wako. Sababu kuna wakati mwingine unaweza ukarudi nyumbani sababu yako anakuuliza, hai nielezee sasa. Huko mkwenda kusoma nini huko? Mmekwenda kufundishwa nini huko? Huko mashehe tu walikuwa wanazungumza. Wamezungumza umuhimu wa kusali. Nini sasa? Zungumza kitu ambacho mzee wako au mama yako atahisi ya kwamba kweli mwanangu alikwenda kusoma. Na yanayosomeshwa ni mengi. Sawa? Yanayosomeshwa ni mengi. Huwezi kuyadhibiti yote, dhibiti machache. Na ilmu inayochukuliwa kwa ugumu ndio inayokaa kwenye akili kuliko ilmu inayochukuliwa kwa wepesi. Yaani kila ilmu inafuzidi kuwa ni nyepesi kwa kuwewe, ndivyo inafuzidi kuondoka kwa haraka. Na kila ilmu ambayo umeipatia dhiki na shida kuipata, ndivyo inafukaa katika akili kwa muda mrefu. Kwa hiyo ukikaa ukakariri yale masala umeandika ukayasoma ukayapitia, basi yatakayokaa katika akili yako ni yale ambayo umeyafanya umuhimu, ama yale ambayo umeyasikiliza tu hakuna. Na ndio maana huwa tunawaambia watu, wewe hata uwe na audio za mashekhi wote kila siku wasikiliza, huwezi kuwa na ilmu hata kidogo. Huwezi kuwa na ilmu ni kama vile wewe ukiamua tu kuwasikiliza madaktari. Ndiyo, nafuelezea maradhi, utakuwa daktari? Utakuwa mjinga hivyo hivyo, wala hutofahamu mambo ya afya mpaka ukija darasani usome. Sasa kuna baadhi ya watu wanadhania tukisikiliza mashekhe tu ukasikiliza hutuba za Ijumaa mihadhara, eti utakuwa na maarifa katika dini. Hauwezi kuwa na maarifa katika dini. Innamal ilmu bitaallum, elimu ni kwa kujifundisha, lazima usome. Kwa hiyo someni vijana, sawa. Na kabla tujaanza darasa letu, nataka niwapatie faida ya kwamba ilmu ziko katika sehemu hizo mbili. Andikeni hiyo, tawauliza kesho. Kuna elimu katika mafungu mangapi? Mawili. Kuna al-ulumu shari'iyya, kuna al-ulumu ash-shari'iyya, kuna elimu ya kisheria. Hii elimu ya kisheria hii ndiyo ambayo usipojifunza wapata dhambi. Hii ulumu shari'iyya ndiyo ile ambayo haina mkubwa, haina mdogo, mwanamke, mwanaume. Yani Muislamu, muda wa kuwa wewe ni Muislamu, lazima elimu hiyo ujifunze. Kuna masomo hapo nitayataja. Alafu kuna ulumu al-ala au ulumu al-wasila. Ulumu al-ala, elimu za nyenzo. Hizi si lazima usome, sio lazima usome. Sasa ulumu shari'iyya ni ulumu gani? Al-Qur'an. Kwanza ni kusoma Qur'an. Hakuna khiari kwa Muislamu kusoma Qur'an. Lazima ujue kusoma Qur'an. Somo la pili, tafsiru al-Qur'an. Kufahamu tafsiri ya Qur'an. Usipofahamu tafsiri ya Qur'an, fahamu tarjama ya Qur'an. Na hii tafsiri ya Qur'an wanaochuoni hawajaweka kiwango maalum. Wanasema kwamba anaweza akasoma tafsiri za ayatul ahkam, akafahamu tarjama ya ayatul ahkam, bas inatosha. Akiwa na uwezo kusoma tafsiri zaidi ya hapo, alhamdulillah. Lakini lazima ujue tafsiri ya Qur'an, kwa sababu ndio kitabu chako ambacho kinakupa mwongozo katika maisha. Usipofahamu tafsiri ya Qur'an, hutofahamu Qur'an. Umeshindwa kufahamu tafsiri ya Qur'an, atakufahamu nini? Tarjama ya Qur'an. Angalau basi ile tafsiri ya neno, kwamba ikizungumzwa hivi maana yake ni hivi. Somo la ngapi hilo? La pili. Somo la tatu, al-ahadithu nabiyya, hadithi za mtume. Somo la tatu ni hadithi. Ahlu sunna wal jamaa lazima uhifadhi hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Ahlu al-ilm wanasema ukishindwa kuhifadhi, karir, kariri zile hadithi. Huwezi, huna uwezo wa kuhifadhi, basi kariri. Kama ni hadithi zako kumi, hakikisha wazikariri, wazikariri, wazikariri, wazirejea hizo hizo kumi ulizokuwa nazo. Lakini si wewe Muislam huna hadithi hata moja. Kuna baadhi ya vijana nakutana nao, unamuuliza wewe salafi? Mi salafi. Umehifadhi hadithi ngapi za mtume? Shehe, mtihani. Sasa salafi gani wewe uhifadhi hadithi za mtume? Na ahlul ilm wamefanya wepesi hivi sasa, kuna vijitabu vidogo vidogo kama vile miatu hadithi, ndio hadithi mia moja fupi fupi, mistari miwili mitatu, pia hujahifadhi miatu hadithi. Yaani wewe Muislamu hujahifadhi miatu hadithi? Afu kijana sio kutanduka bakora, sindio? Tanduka hata bakora kumi kwanza hadharani. Kijana una akili kabisa, miaka 20-25, hata miatu hadithi hujahifadhi? Alafu najiita wewe ni mtu wa sunna? Hii ni aibu kubwa. Haya, arbauna an-Nawawi ndio kitabu ambacho ahlul ilm sema kitabu cha chini ambacho anatakiwa kila mtu akijue, ima akihifadhi au apitie zile hadithi zake mara kwa mara. Arbauna an-Nawawi. Kwa hiyo lazima ujue hadithi za nani? Za Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu ndio zinabainisha Qur'an. Somo la tatu ni fiqhu ash-shari'iyya, fiqhi ya kisheria. Fiqhi ni katika masomo ambayo wewe lazima usome, sio khiari. Fiqhi ya kisheria kwa maana ujue kuswali, ujue tahara, ujue masala ya saumu, zaka, hija, na katika masala ya muamalati ujue masala ya biashara, masala ya ndoa, talaka, eda na mengineyo katika masala ya muamalati. Fiqhi lazima ujue. sababu inakuhusu wewe mwenyewe. Na somo la tano ni al-aqida wa tauhid, itikadi na tauhid. Masomo mangapi hayo? Haya masomo matano nawaambia kabisa Waislamu wazee mlioko hapa msikitini, vijana, wanafunzi, hayana khiari. Na mkisikia mashekhe wanazungumza katika khutba, mihadhara, watu wasome, wanakusudia haya masomo mangapi? Matano. Yasiokuwa haya katika masomo huna ulazima wewe kusoma, ambazo zile ulumul al, si ndio? Mustalah alhadithi, usul alfiqh, nahwu, sarfa, balagha, hayo sasa yanahusu tulabul ilm, wanayahusu tulabul ilm, kwa sababu haya masomo ulumul ala si dini. Ulumul ala si dini, yani huwezi kusoma mustalahul hadith ukafahamu itikadi sahihi, la, wala nahwu huwezi kujua kuswali kwa kusoma nahwu. Kwa hiyo mustalahul hadith, usulul fiqh, usulut tafsiri, nahwu, balagha, sarfa si dini, ni masomo ambayo yatakusaidia wewe kufahamu mafundisho ya nini, ya Uislamu, sababu ni masomo ya fani. Mmeelewa? Lakini kwa hiyo wewe kujua kwako dini, kwamba wewe unajua dini haujui dini, ni haya masomo matano niliyokutajia. Una fungu gani katika haya masomo matano? Allah wafanye wepesi. Tuingie katika darasa yetu sasa. Mmechoka? Eh? Bado? Muda nao leo nimefunguka, sababu nishaambiwa muda niko nao, kwa hiyo sina wasiwasi wote.